الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران کی 104 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور تم ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے, تفرقے میں, فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور انہوں نے واضح نشانیاں آنے کے باوجود اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو یہاں پہ خطاب پہلے مسلمانوں سے ہے کہ وَلَا تَكُونُوا, تم ویسے نہ ہو جاؤ, کل الَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ان لوگوں کی مثل جو فرقوں میں بٹ گئے. اور ان سے مراد اہل کتاب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے سے پہلے یہ سب بالکل متفق اور متحد تھے کہ آخر نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو یہ فوراً ٹکڑے میں بٹ گئے, اور واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود, واضح علامات پانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. تو اللہ نے پھر ان کو وعید سنائی کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچا کہ یومن تب ید وجوہ و تسود وجوہ, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, پس بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے یہ کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, تو تم عذاب کو چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. یعنی وہی بات ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں جیسے پہلے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے آپ کو ضرور نبی تسلیم کرتے تھے کہ وہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں, تو یہ گویا کہ غائبانہ طور پر ایمان لائے ہوئے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو یہ اعلانیہ طور پہ منکر ہو گئے, تو گویا کہ اس ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے کفر اختیار کیا. تو ان کو آخرت میں پھر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تم نے کفر اختیار کیا اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو یہ نص صریح اس پر موجود ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائیں گے اور وہاں پر عذاب بھگتنا پڑے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ, اور وہ لوگ, بہرحال وہ لوگ کے جن کے جو سفید ہوئے, وجوہہم, ان کے چہرے, ففی رحمت اللہ, تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پیروی کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرے گا, وہ ضرور اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں, ہم انہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت فرماتے ہیں, پڑھتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہان پر بالکل تھوڑے سے بھی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے. اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے, کوئی ایمان کی طرف آتا ہے, کوئی نیک اعمال پر استقامت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن اگر کسی نے کفر اختیار کیا تو معاذ اللہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا کہ اللہ نے اس کو کافر بنایا, بلکہ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرنے والا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. والی اللہ ترجع الامور, اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے, یعنی ہر کام اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. حقیقتاً فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. کائنات میں جتنے تغیر و تبدل ہو رہے ہیں حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا فاعل ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں اسباب بن جاتی ہیں. اور یہاں پھر وہی بات ہے کہ اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے, یعنی حقیقتاً ملک اللہ کو ہی حاصل ہے. پھر مجازی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو ملک عطا فرما دے, کسی کو کسی شے کا مالک بنا دے, تو یہ مالک ہونے کی نسبت مجازی طور پہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے. حقیقتاً مالک اللہ تعالیٰ. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تمام امتوں میں بہتر ہو کہ جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن ان میں سے بعض ایمان لانے والے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدح بیان فرمائی گئی کہ یہ تمام امتوں میں افضل امت ہے، اور اس مدح کا سبب یہ بیان فرمایا گیا، سبب مدح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان تو اصل ہے ہی ہے، اس کے بعد یعنی ایمان پر اعمال کے مقبول ہونے کا دار و مدار ہے، اور ان میں سے افضل عمل کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پچھلی امتوں نے اس فریضے کو چھوڑا تو تمام لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، اگر ہم بھی اس کو ترک کریں گے تو یقیناً معاشرے کا یہ بگاڑ جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے یہ مزید بڑھے گا۔ اگر ہر شخص تبلیغ کے معاملے میں، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے کے معاملے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا، کم از کم اپنی ذات یا اپنے گھر والوں میں ہی اس ذمہ داری کو محسوس کر لیتا تو معاشرے میں اتنا بگاڑ کبھی بھی نظر نہیں آتا، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اور ضمناً یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ تبلیغ یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بعض اوقات انسان کرتا بھی ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں ملحوظ نہیں ہوتی جن کا ایک شریعت تقاضا کرتی ہے یا جن پر کچھ فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے علم ہونا چاہیے تب آدمی نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ بعض اوقات جاہل شخص بھی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے ذہن سے وضع کردہ یا سنی سنائی بات جس کو وہ اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتا ہے تو مضمون کو کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کر نہیں آتا بلکہ بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے علم ہونا بہت ہی ضروری ہے، جتنی بات سیکھے آدمی اس کو آگے بیان کرے، اور جس کے بارے میں علم نہ ہو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تبلیغ کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اپنی واہ واہ کا ارادہ نہ ہو، کوئی دنیاوی فوائد حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ عمل ہونا بہت ہی بہتر ہے، لیکن شرط نہیں۔ بہتر اس لیے ہے کہ جتنا انسان باعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے، اتنا ہی سامنے والا جلدی اور زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو بات کہے اس پر عمل بھی کرے۔ اس کے علاوہ استقامت بہت ضروری ہے، کہ انسان استقامت کے ساتھ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اگر ایک قطرہ مسلسل کسی سخت چٹان پر گر رہا ہو تو وہ اس چٹان میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، تو مسلسل کوشش ضرور کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ بعض اوقات جوش میں آ کر کام شروع کیا جاتا ہے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، لیکن کچھ عرصے بعد جوش ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ پاتا۔ اس کے علاوہ حکمت اور دانائی کے ساتھ تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا کسی کو سمجھائیں تو نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ بعض اوقات بہت سختی اور شدت سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سامنے والے کی کیفیات کو پہلے دیکھیں کہ کیا اس وقت یہ کچھ سننے کے موڈ میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات زبردستی اس پہ بات ٹھونسی جاتی ہے، مثلا کوئی رستے میں جا رہا ہے، اس کو روک لیا ہم نے اور ہم اس کو باتیں بتانا شروع کر دیں، اور اس بیچارے کو بہت ضروری کسی کام سے جانا ہے تو بالکل اس پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے سامنے والے کی کیفیات وغیرہ دیکھیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، وہ بات سننا بھی چاہتا ہے کہ نہیں سننا چاہتا، پھر اس کو پیار و محبت کے ساتھ اب سمجھائیے تو انشاءاللہ نافع رہے گا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے عمل کے معاملے میں، بتدریج کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بس ہر چیز جو ہم کہہ رہے ہیں فوراً اختیار کر لے، بہت جلد باعمل بن جائے۔ اس کوشش میں بعض اوقات سامنے والا بیزار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پر براہ راست کوئی طنز وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم یہ برے ہو، یوں ہو۔ اس طرح کے طنزیہ الفاظ یا سخت الفاظ کہنے سے بھی سامنے والے کے دل میں نفرت بیدار ہوتی ہے اور وہ پھر قریب نہیں آتا۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر جو تبلیغ دین کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، اور اس نیکی کے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے انسان قابل مدہ ہوگا اور اس آیت کے تحت آئے گا. ورنہ اوٹ پٹانگ طریقے سے اگر کسی نے نیکی کا حکم کرا برائی سے روکا کہ اس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ قابل مدہ نہیں ہوگا. اور آگے جو شاد فرمایا کہ بلو آمن اہل الکتاب لکان خیر اللہم، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ضرور ان کے لیے بہتر تھا. تو ان کی یہ خوش فہمی بار بار قرآن عظیم آپ غور فرمائے کہ دور کر رہا ہے کہ ان کا صرف اللہ تبارک و تعالی کی خدائی کا اقرار کر لینا، وحدانیت کا اقرار کرنا، کسی نبی کا کلمہ پڑھ لینا، کسی کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لینا، یہ اس وقت تک نافع نہیں ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح طریقے سے اس کے مکمل تقاضوں کے مطابق نہ لایا جائے. اگر نہیں لے کر آئیں گے تو یہ سب برباد ہے. منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مومن ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے یہودی عالم تھے، آپ اور آپ کے رفقاء ایمان لے کر آئے تھے. وہ اکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی فاسق سے مراد یہاں پر کافر ہیں. لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی بہت تکلیف، بہت تھوڑی سی. یہ آیات دراصل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جب آپ اسلام آپ نے قبول کیا تو یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے آپ کو ایذا پہنچانا شروع کی اور اس کی منصوبے بنانے لگے، تو اس پر یہ بطور تسلی آیات نازل ہوئی کہ ان سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو فقط اپنی زبان کے ذریعے، کہ تم پر طنز کریں گے، تمہارے متعلق جھوٹ بولیں گے، غلط باتیں تمہاری طرف منسوب کریں گے، تمہیں الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے آگے ارشاد فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو ضرور اپنی پیٹھوں کو پھیر کر بھاگ جائیں گے، تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر لیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمانوں کا ان کے ساتھ باقاعدہ قتال ہوا تو یہود اور نصارہ جتنے بھی تھے ان کو ذلت و رسوائی برداشت کرنی پڑی. دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت جس مقام پر بھی یہ ہوں، امان نہیں پائیں گے. یعنی جہاں پر بھی یہ ہوں کسی جگہ پر امن نہیں رہیں گے، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کے ساتھ. یعنی اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو امن حاصل ہو جائے گا، تب یہ ذلت سے بچ جائیں گے. وہ حبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو یہ ذلت سے بچیں گے، یعنی مسلمانوں کے تحت آ جائیں اور جزیہ اور ٹیکس وغیرہ دینا شروع کر دیں تو یہ محفوظ ہو جائیں گے. وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے سزاوار ہوئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. ذالک بانہم کانوا یفرون بآیات اللہ، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نا حق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس سبب سے تھا کہ یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے، سرکش تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب جب تک یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں تو یہ محفوظ رہ سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے تابع رہیں تو محفوظ رہیں گے، ورنہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور محتاجی مسلط کی گئی ہے. محتاجی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری محتاجی، ایک باطنی محتاجی. ظاہری محتاجی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے تمام مال وغیرہ لے لے یا اسے نعمت عطا نہ کرے تو وہ تنگ دست ہو اور مجبور محض نظر آئے. اور ایک ہوتی ہے باطنی محتاجی. باطنی محتاجی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل کبھی بھی کتنی بھی کثرت سے اس کے پاس مال ہو اس پر مطمئن نہ ہو، زیادہ کی حوث، زیادہ کی پریشانی اور زیادہ کثیر موجود ہونے کے باوجود اس کے بارے میں بے اطمینانی، یہ بھی ایک محتاجی کی کیفیت ہے کہ قلبی لحاظ سے انسان محتاج ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی اطمینان نہیں پاتا. تو یہاں پر دونوں طرح کی محتاجی مراد ہے. کبھی تو ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ظاہری طور پر سب کچھ ان سے چھن گیا، جیسے کہ مدینہ منورہ میں جو بھی یہود قبائل تھے انہیں جلا وطن کیا گیا اور ان کے مال وغیرہ سب سلب کر لیے گئے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل کے آپ دور میں دیکھیں تو بہت زیادہ مال بھی نظر آئے گا لیکن قلبی محتاجی ضرور نظر آئے گی. اور ان کے بہت بڑے بڑے گناہ تھے، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، دوسرا نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قتل ان کے آباء اجداد نے کیا تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے بڑوں کے اس فعل سے راضی تھے، اس کی مذمت نہیں کرتے تھے، اس کو برا نہیں کہتے تھے، لہذا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قصوروار ٹھہرایا، اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی بڑے نے کوئی خطا کی ہو اور واقعی وہ خطا ہے تو اس خطا کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس خطا کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان قابل گرفت رہے گا۔ لیسو سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب تمام برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، بعض اہل کتاب میں سے گروہ ایسا ہے جو ابھی بھی قائم ہیں۔ قائم ہیں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر، سب چیزوں پر قائم ہیں۔ اور یہ پہلے یاد رکھیے کہ یہاں پر اہل کتاب سے مراد سے سابقہ اہل کتاب کہلاتے تھے، یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب اور دیگر جو نجاشی وغیرہ تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ لوگ اب بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے اہل کتاب ہونے پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، اسی طریقے سے اب اسلام لانے کے بعد بھی یہ اسی طریقے سے قائم ہیں اور ان میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ یتلون آیات اللہ آنا اللیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو رات کے درمیانی حصے میں پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور یہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد یا تو عشاء کی نماز ہے یا تہجد کی نماز ہے، اور یہ دونوں اہل کتاب ادا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی پہلے وہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اخروی دین پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان اعمال کو اختیار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے، مقرب ہے اور قابل مدح ہے۔ جس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ رات کے درمیانی حصے میں قرآن عظیم کی تلاوت اس حال میں کہ وہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ رات میں عبادت الہی اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اور ہم شروع میں الحمد میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں، اور ان کے راستہ، ان کے راستے جو ہیں وہ عقائد کے اعتبار سے ہوں یا اعمال کے اعتبار سے ہوں، ہمیں ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ لہذا رات میں کبھی کبھار نماز پڑھنا، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا بہت افضل ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر اخروی دین پر ایمان رکھنا، یعنی اپنے عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس پہ بھی ہم نے کلام کیا، اور ویسارعون فی الخیرات، اور یہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر چند کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ جب بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں، ادا کرنے کا موقع مل جائے تو قرض ادا کرنے میں، اور جب نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس کا ارتکاب کرنے میں۔ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں جلدی ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی کرے گا کوئی بھی بھلائی، فَلَنْ يُكْفَرُوا، تو ہرگز ان سے یہ بھلائی محو نہیں کی جائے گی، مٹائی نہیں جائے گی، ان کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ جو کافر ہوئے ہرگز نہیں بچا سکتے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی۔ یہ پہلے بھی اس طرح کا مضمون کی آیت پہلے آئی تھی کہ اگر کوئی کافر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید کثرت اولاد یا کثرت مال برود قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے بچانے کا سبب بن سکتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے، اور پھر اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ دُنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ، ان لوگوں کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی مثل ہے جس میں سخت ٹھنڈ ہو، سرن، برفانی ہوا جس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ مراد یا تو اس سے منافق مراد ہیں وہ خرچ کرنے والے، یا وہ جو ریاکارانہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، یا وہ یہود مراد ہیں جو اپنے علماء اور رؤساء پر خرچ کرتے تھے، بطور رشوت ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ تمام مراد ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو۔ اصابت حرف قومن، پھر یہ ہوا کسی قوم کی کھیتی تک پہنچے، ایسی قوم، ظلم انفسہم، جس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکتہ، پھر یہ ہوا اسے ہلاک کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ مثال سے سمجھا دیا کہ جس طرح بہت ٹھنڈی برفانی ہوا کھیتی کو آ کے خراب اور ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرے لیکن عنادن خرچ کرے، یعنی اسلام کی دشمنی میں، نبی کریم کے خلاف، یا ریاکارانہ طور پر، تو وہ بھی بالکل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔